wsi. No i z darmową dostawą do sklepu. Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 września, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Kolejny obiekt przypominający drona znaleziony, tym razem w powiecie kętrzyńskim, warmińsko-mazurskim. Trwa Złoty Jesień, czyli akcja podnosząca świadomość na temat nowotworów wieku dziecięcego. Od dziś można zwiedzać odnowione wieże katedry Notre Dame w Paryżu. W miejscowości Studzieniec koło Kętrzyna został odnaleziony obiekt przypominający drona. Policja potwierdza, że to obiekt podobny do tych, które w ubiegłym tygodniu naruszyły polską przestrzeń powietrzną. To może być drugi dron odnaleziony na Warmii i Mazurach po ubiegłotygodniowym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej. Wtedy, w nocy z 9 na 10 września, do Polski wleciało około 20 rosyjskich dronów. Rzecznik warmińsko-mazurskiej policji, podkomisarz Tomasz Markowski, mówił, że obiekt leżał na polu około 50 metrów od zabudowań. Około godziny 14 zarządca tego terenu, właściciel terenu, na którym ten obiekt został znaleziony, powiadomił poprzez numer 112 służby o tym, że taki obiekt na swoim terenie zauważył. To teren podmokły, będący nieużytkami. Tego miejsca nikt w ostatnim czasie jakoś cyklicznie nie odwiedzał, więc trudno nam na ten moment stwierdzić, ile czasu ten obiekt tam leżał. O sprawie powiadomiono Żandarmerię Wojskową oraz prokuratora do spraw wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. Pod jego nadzorem trwają czynności procesowe na miejscu tego zdarzenia. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Prezydent Karol Nawrocki traktuje naruszenie estońskiej przestrzeni powietrznej i niski przelot rosyjskich myśliwców nad Platformą Orlenu na Morzu Bałtyckim jako prowokację. Jak przed wylotem do Nowego Jorku na sesję ONZ ocenił prezydencki minister Marcin Przydacz, Moskwa podnosi emocje, a działaniom Rosji trzeba dać odpór. W sensie i politycznym, i ekonomicznym, i będziemy tutaj nawoływać do tego, aby kolejne pakiety sankcji szybciej zostały przyjmowane niż dotychczas. To po pierwsze, po drugie, reakcja państw sojuszniczych na naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej poprzez targnięcie dronów jest widoczna. Jeśli zaś chodzi o Estonię, w oczywisty sposób Estonia ma tutaj nasze jako sojusznik pełne poparcie i wyrazy solidarności. Trzy rosyjskie myśliwce MiG-31 wtargnęły wczoraj rano w przestrzeń powietrzną Estonii. Także wczoraj dwie rosyjskie maszyny wykonały niski przelot nad platformą Petrobaltic, morską instalacją wydobywczą grupy Orlen, znajdującą się na Morzu Bałtyckim. W Polsce co roku diagnozuje się ponad 1000 nowych zachorowań na nowotwory u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia. Zorganizowana m.in. w Lublinie akcja Złoty Wrzesień to część ogólnoświatowej kampanii edukacyjnej i społecznej, której celem jest podnoszenie świadomości na temat nowotworów wieku dziecięcego. Jednym z nich jest czerniak. U dzieci to rzadki, ale bardzo niebezpieczny nowotwór skóry, mówi dermatolog i wenerolog Agnieszka Gierkowicz. Jeżeli widzimy coś, co nas niepokoi, znamie, które się pojawiło, które rośnie, które ma nieregularny kształt, pacjent mówi, że go swędzi, piecze, bądź w obrębie znamienia jest jakieś krwawienie, to są dla nas objawy niepokojące, a w tym wczesnym okresie, jeżeli wytnie się zmianę, która jest na skórze, właściwie choroba jest wyleczona na etapie wycięcia chirurgicznego. W Polsce nowotwory stanowią drugą po urazach i wypadkach przyczynę zgonu dzieci powyżej pierwszego roku życia. U młodszych dzieci do czwartego roku życia czerniak lokalizuje się najczęściej w okolicy głowy i szyi, a następnie na tułowiu, częściej u chłopców niż u dziewcząt. To jedna z największych atrakcji tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa we Francji. Od dziś można zwiedzać odnowione wieże katedry Notre Dame w Paryżu. W otwartej od niespełna roku świątyni wciąż trwają prace konserwatorskie po niszczycielskim pożarze z 2019 roku. Wspinaczka po 242 stopniach na wysokość 69 metrów to warunek, by poczuć się jak dzwonnik z Notre Dame. Zwiedzający mogą podążać śladami bohatera powieści Victora Hugo, wchodząc nowymi schodami na południową wieżę katedry. Z mostku łączącego obie wieże można podziwiać zapierający dech w piersiach widok na Paryż, a potem zejść na dół północną wieżą, tą, która cudem ocalała z pożaru. Wizyta daje też niezwykłą możliwość podziwiania nowego dachu Notre Dame, jej słynnych gargulców, a także katedralnych dzwonów, zwłaszcza największego 13-tonowego burdonu Emmanuel. Emmanuel, ça vous parle? Coś to panu mówi? Żartował arcybiskup Paryża Laurent Ulrich podczas inauguracyjnej wizyty prezydenta Emmanuela Macrona. Burdon Emmanuel przetrwał rewolucję. Nie udało się go złamać. Słowa konserwatorki zabytku zabrzmiały szczególnie wymownie w obecnej sytuacji politycznej we Francji. Chętni do wejścia na wieżę muszą odpowiednio wcześnie zaplanować wizytę. Rezerwacja online w cenie 16 euro za osobę jest obowiązkowa. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sporcie Krzysztof Łoniewski. Brawa dla naszych siatkarzy. Świetnie na razie zdają kolejne egzaminy z roli faworyta w Mistrzostwach Świata. Po tym jak pokonali 3-1 Kanadę, zameldowali się w ćwierćfinale. Teraz czeka ich spotkanie z Turcją. No trudny pojedynek. Turcy naprawdę na tym turnieju grają świetnie. Bardzo wysoki zespół, bardzo fizyczny. No, podobnie jak my zresztą, więc myślę, że to będzie taka typowa męska siatkówka i myślę, że może być dużo takich mocnych ataków, mocnych zagrywek i mało przyjęcia do siatki. Mecz z Turcją zapowiadał rozgrywający kadry Marcin Komenda. To spotkanie w środę. Jutro w Tokio kończą się lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata i w finale sztafety 4x400 metrów zobaczymy nasze sprinterki. Wywalczyły awans trzeciego miejsca w biegu eliminacyjnym. Na ostatniej zmianie biegła Natalia Bukowiecka. Staram się kontrolować tę sytuację. Trener mi też powiedział, że powinnam zacząć trochę wolniej pewnie, ale ja się dobrze czułam. Wiedziałam, że te dziewczyny są troszkę wolniejsze ode mnie na ostatniej zmianie. Także pobiegłam swoje, bardzo dobrze mi się biegło i też na tej ostatniej prostej już się oglądałam, czy nic się nie dzieje. Natalia Bukowiecka, jak słyszeliśmy, nie tylko szybko biega, ale i szybko mówi. Razem z nią biegły Anna Gryc, Alicja Wrona-Kutrzepa i Aleksandra Formella. W jutrzejszym finale sztafety 4x100 metrów też pobiegną nasze panie. Magdalena Niemczyk, Pia Skrzyszowska, Krystyna Cimanowska i Ewa Swoboda zajęły piątą lokatę w eliminacjach. Z Tokio do Seulu 2 godziny samolotem. Tu Iga Świątek zdaje się pewnie zmierzać po zwycięstwo w tenisowym turnieju WTA rangi 500. Dziś wychodziła na korty Olympic Park dwukrotnie. Najpierw do 0 i 3 pokonała Czeszkę Barbarę Krejcikową w ćwierćfinale. Kilka godzin później do 0 i 2 w półfinale Australijkę Maję Joint. Totalna dominacja, jeżeli chodzi o IG. Widać też, że Joint, mimo że ma dużo dobrych meczów, ma wygrane turnieje teraz za sobą, no to jeszcze jednak do gry na takim poziomie nie jest gotowa. Takie mecze trzeba zagrać. Trzeba dostać tak zwane bęcki solidne, żeby wiedzieć, w jakim miejscu chcesz się znaleźć. Mówiła była tenisistka Paula Kania-Hodoń. Finałową rywalką Świątek będzie jutro Rosjanka Jekaterina Aleksandrowa. W kraju kopią w PKO Ekstraklasie. Najpierw Radomiak 1-0 pokonał Piasta, potem Arka 0-0 zremisowała z Koroną, trwa mecz Brookbetu z Lechem i po 75 minutach Kolejorz prowadzi 2-0, o 20.15 Raków zmierzy się z Legią. W topowych ligach zagranicznych Liverpool w derbowym starciu pokonał 2-1 Everton i pozostanie liderem Premier League. Trwa spotkanie w Manchesterze. United mierzą się z Chelsea i po 35 minutach prowadzą 1-0. The Blues od 5 minuty grają w 10 po czerwonej kartce dla Roberta Sancheza. Bramkarz Chelsea makabrycznie sfaulował Briana Mbeumo. A w La Liga Real 2-0 wypunktował Espanyol. Sport wraca na naszą antenę po 21. Jutro słonecznie, jedynie na północnym zachodzie pochmurno z przelotnym deszczem i burzami. Od 25 do 29 stopni, na południu nawet 30, chłodniej, na wybrzeżu 24. Zapraszamy do reklamy. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Klasyki światowego kina odrestaurowane cyfrowo. Nieznane filmowe perełki, fabuły, komedie, dokumenty. Wszystko obejrzysz w trakcie 20. edycji Święta Niemego Kina pod hasłem Mamy na Ciebie Oko. Pokazy z Towarzyszeniem Muzyki na Żywo w specjalnych aranżacjach. 17-21 września warszawskie Kino Iluzjon. Więcej na swietoniemegokina.pl. Bilety w kasach kina i na iluzjonfm.org.pl. Zaprasza Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny. Projekt dofinansowały Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Polski Instytut Sztuki Filmowej. Lubię te nasze wyjścia na kręgle, ale ostatnio często łapią mnie skurcze. No tak, bo za dużo imprezujesz. Nie, no co ty. Bo często chodzę na basen. Co byś mi polecił? Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera odpowiednią dawkę magnezu, a do tego jeszcze potas wspomagający pracę mięśni. Ja sam stosuję Neomax Kurcz i na dobrą sprawę zapomniałem o skurczach. Mimo tego, że imprezujesz. Mimo tego, że też dużo pływam. Neomax. Więcej niż magnez. Aflofarm. Już tej jesieni wraca legenda polskiego jazzu, Pink Floyd. Razem z Nene Heroin i Fish Basket ruszają w trasę Monsters of Jazz 2025. W październiku odwiedzą Wrocław, Kraków, Poznań, Łódź, Warszawę oraz Katowice. Nie przegap tej wyjątkowej energii na żywo. Bilety dostępne na eventim.pl. Poleca Radiowa Trójka. 50 lat, setki filmów, tysiące emocji. Jubileuszowa edycja Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Gdynia, 22-27 września. Świętuj z nami. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsorzy: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., dr Irena Els. Partnerzy strategiczni: BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, KGHM, Polska Miedź. Ogólnopolscy patroni medialni: Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Onet, Zwierciadło, Polska Press Grupa. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witamy do Teatru Polskiego Radia. Zapraszamy. Scena teatralna Trójki. I po raz ostatni latem tego roku. Nostalgiczne więc słuchowisko wybraliśmy. Dodam pod hasłem Wytęż słuch. Szeptem Parka ze sobą będzie rozmawiała. Poprosimy później autora i reżysera o to, by się z tego wytłumaczył. Zaczynamy. Tylko ich dwoje. Ona i on. Dawid Ogrodnik. I Kamila Bar. To ja. Teatr Polskiego Radia. Tomasz Mann. Miłości. Moje zdjęcia, jak chodziłam na balet. Nasza córeczka też pójdzie do szkoły baletowej. Ściąłeś włosy. Teraz twoja głowa wygląda jak żarówka. Wiesz, lubię czuć twoje włosy. Jak zasypiam. Przytulać ci głowę do moich piersi. Słabe włosy wypadają mi, jak się czeszę. Jak będę łysa, to kupię sobie perukę i będę miała takie włosy, jakie tylko zechcę. Długie, kręcone, blond, czerwone, rude. Nikt mnie nie pozna. Ani matka, ani ty, ani ludzie w miasteczku. Wszyscy będą myśleli, że przyjechała jakaś księżniczka. Jutro będzie upał. Może pojedziemy na wakacje? Gdzieś nad ciepłe morze. Chociaż wiem, że nasza córeczka jest za malutka, żeby jechać tak daleko. Ty się uśmiechasz, bo nie lubisz wakacji. I nie umiesz ich zaplanować. A Jak chcesz, żebyśmy wyjechali. Robi się zimno. Nasze pierwsze wakacje we Francji. Staliśmy w słońcu na autostradzie. Nikt nas nie chciał zabrać. Nie mieliśmy nic do picia. Zostały nam tylko cytryny. I wyciskaliśmy je sobie prosto do ust. Raz ty, raz ja. Krzywiliśmy się. I w końcu zatrzymała się ciężarówka wypełniona wodą. I piliśmy. I piliśmy. A potem 2 dni chorowałam. A ty czytałeś mi książki na głos. Naszej córeczce też czytam na głos. Chociaż wiem, że nie rozumie. Przynoszę z mojej biblioteki same książeczki dla dzieci. Widzisz? Przy jej łóżeczku po lewej są przeczytane, a po prawej są do przeczytania. Jak zaczynam jej czytać, przestaje płakać. Jesteś moją miłością niewyznaną, ukrywaną tyle lat. Jesteś moją miłością niewyznaną, ukrywaną tyle lat. Jesteś moją miłością niewyznaną, ukrywaną tyle lat. Ciągle słucham starych przebojów. Lubię stare piosenki, bo przypominają to, co było kiedyś. Każda piosenka co innego. Raz, jak jesteśmy na plaży. Raz, że leżymy we wannie. Raz, jak tańczysz ze mną. Malutka lubi, jak jej śpiewam. Byłej sobie kotki dwa. Zatańcz ze mną. Obejmij mnie. Jak mnie trzymasz w pasie, dreszcze przebiegają po mnie jak jaszczurki. Czujesz? Schudłam. Nic dziś nie jadłam. Wypiłam tylko kawę na pusty żołądek. Musisz jeść. Bo zachorujesz. Śniło mi się, że jesteś motylem i latasz nad naszym miasteczkiem i przylatujesz na nasz balkon, siadasz na pelargonii, a potem mi na ramieniu, a ja się nie ruszam, żebyś nie odleciał. Nowa szminka? Na twój przejazd. Pamiętasz, kupiłeś pod choinkę. Mam dla ciebie prezent. Nie chcesz rozwinąć? Nie. Potem. Nie, teraz. Teraz rozwiń. Sama zrobiłam. O, czapka na zimę. Żółta. Przymierz. No, trochę za duża. Nie, zrobię nową. Tylko jeszcze raz muszę zmierzyć ci głowę. O, o, tutaj mam centymetr. Trzymaj głowę prosto. Robię wszystko, żeby ci się podobać. Musisz mi wybaczyć, jak robię coś nie tak. A może pójdziemy na plażę? Lubisz spacerować, rzucać kamieniami daleko w morze, uciekać przed falą, żeby nie zalała ci butów. Poszukamy bursztynów, a jak je znajdziemy, to połkniemy je na szczęście. Siedziałam na balkonie cały wieczór, jak cię zobaczyłam. Zostawiłam naszą córeczkę, wybiegłam z domu na boso. Rzuciłam ci się na szyję, mocno ci ściskałam. Myślałam, że cię uduszę. Tęskniłam za tobą. A teraz... jesteś tu ze mną. A mi się wydaje, że to jest tylko sen. Tak... daleko siedzisz ode mnie. Wiem. A musisz się przyzwyczaić do mnie. Zawsze jak przyjeżdżasz. Muszę się do ciebie przyzwyczaić. Weźmiemy ślub na wiosnę, w maju. Powiedziałam już matce, bo ona ciągle mnie pyta, kiedy weźmiemy ślub. Musiałam jej powiedzieć, no chyba mnie rozumiesz. Muszę być pewny. Ale chcę, żebyś wiedział, że ja będę dobra dla ciebie. Będę odkurzać. Będę robić pierogi. Masować ci ramiona. Gotować ci zupę owocową z makaronem, taką jak lubisz. 5 lat jesteśmy razem. I wiesz, że jestem dobra dla ciebie. Tylko... tylko czasami się denerwuję, ale... ale to na siebie. Zresztą... poznałeś mnie dobrze. Może nawet lepiej mnie znasz niż moja matka. Moja matka będzie szczęśliwa, jak weźmiemy ślub. Bo ona uważa, że ty jesteś... miły. <Wow. grym> O, lubię, jak się uśmiechasz. Ludzie w miasteczku mówią o mnie, że jestem wdowa po tobie. Nie lubię chodzić do sklepu ani do kościoła, bo ciągle się o ciebie pytają. A ja nie mogę im nic o tobie powiedzieć. Tylko tyle, że niedługo przyjedziesz. Dokuczają mi. Bo widzą, że stoję w oknie i czekam na ciebie całymi dniami. Przez ten miesiąc byłam 4 razy w sklepie. Na pocztę chodzę co drugi dzień, żeby wysłać listy do ciebie. Chociaż wiem, że nikt teraz nie pisze listów. Ale lubię wybrać ci ładną kartkę, znaczek i wysłać. Muszę ci o czymś powiedzieć. Chociaż wiem, że nie powinnam, ale nie mogę się powstrzymać. Ciągle słyszę, jak płacze nasza córeczka. Wiem, że nie płacze. Ale słyszę. I nie mogę się uspokoić i sama zaczynam płakać. Może jakbym zmieniła mieszkanie, to bym nie słyszała tego płaczu. Bo jak cię długo nie ma, przestaje normalnie myśleć. Dlatego jak w końcu przyjeżdżasz, nie wiem co mówić, mówię same głupstwa. A jak wyjeżdżasz, jestem zła na siebie. Chcę, żeby dzisiaj było dobrze. Ale to jest trudne. Bo ty nie chcesz, żebym o tym mówiła. Ale musisz wiedzieć, że to jest silniejsze ode mnie. Ciągle to słyszę. myślę o tym, co się stało. Chociaż to się stało rok temu. Nie mogę o tym zapomnieć, choćbym nie wiem, co robiła. Brała leki, piła, czytała, chodziła do sklepu, rozmawiała z matką. Chciałam córeczkę. Ale nie udało się. Od tamtego dnia nic mi się nie chce. Sprzątać, gotować, iść do fryzjera. Jestem jak wypalony las, jak wyschnięta rzeka. Nie mogę przytulić mojej córeczki. Powiedzieli, że nie mogę jej przytulić. Biorę leki na uspokojenie. Nic mi nie pomagają. Chyba, że ty jesteś. Wtedy nie muszę brać leków. Przytulę się do ciebie i jest mi dobrze. Teraz jestem szczęśliwa. Ale boję się, kiedy wyjedziesz. Odwróciłeś głowę, przepraszam. Przepraszam za to, że kiedy przyjedziesz, o tym mówię, ale ja nie potrafię o tym zapomnieć, chociaż powiedzieliśmy sobie wszystko na ten temat i tak teraz do tego wracam. Nie możesz mnie zostawić w takim stanie. Ja nie umiem sobie z tym poradzić. Nie możesz. Nie możesz sobie znaleźć kogoś innego. Chociaż wiem, że jest tysiące dziewczyn ładniejszych ode mnie. To jednak żadna nie była z tobą 5 lat. I żadna nie miała z tobą dziecka. Wniosę wózek do piwnicy, zajmuje za dużo miejsca. Owijam się o niego. Jak się uderzę, od razu zaczynam myśleć o tym, co się stało. Czasami w nocy zrywam się. To nasza córeczka płacze, budzi się, chce jeść. Wyciągam ją z łóżeczka. Dotykam się po piersiach, sprawdzam, czy mam pokarm. Potem nie mogę zasnąć do rana. Jesteś czuły. No, ale? Ale nie rozumiesz mojej udręki, moich nieprzespanych nocy. Rozumiem. Nie rozumiesz. Bo byś był tu ze mną. Jakbyś rozumiał. Powiedz coś. Nie chcę. Zawsze milczysz. Jakbym była ci obojętna. Jakbym była powietrzem. Zasypanym dołem. Spróbujemy jeszcze raz. Położymy się w naszym sosnowym łóżku i będziemy się kochać. Ale już nie mogę się kochać, bo się boję, że urodzę dziecko. Wyjeżdżam. Bo tam w dużym mieście studiujesz. I te studia są ważniejsze ode mnie. I od tego, co się stało. Został mi jeszcze jeden rok. A tu w tym małym miasteczku trudno o pracę. Dlatego chciałeś. I ja chciałam, właściwie razem chcieliśmy wyjechać i skończyć studia. Znaleźć sobie dobrą pracę w dużym mieście. Przyjechałeś do mnie na zawsze. Powiedz mi. Okłam mnie. Że nie wyjedziesz. Że weźmiemy ślub na wiosnę. W naszym drewnianym kościele, gdzie, jak mówisz, pachnie. Że poprosisz moją matkę o moją rękę. która czeka na to od dawna, a po ślubie przejdziemy przez ulicę naszego miasteczka. Ja w białej ślubnej sukni, a ty w czarnym garniturze, tak żeby każdy widział, że jestem twoją żoną, żeby już nikt nie pytał się, co z nami będzie. Ładnie wyglądają te drzewa. Jak tylko wyjechałeś, bałam się zasypiać sama. Wystarczyło, że powiał wiatr, a ja chowałam się pod łóżko, krzyczałam, włączałam głośno radio, zamykałam mocno oczy, bo wydawało mi się, że gałęzie chcą się wedrzeć przez okno i rozedrzeć mnie. To było w listopadzie. Siedziałam przy ognie. Szumiały drzewa. Tak niespokojnie. Przestraszyłam się, chciałam zasłonić okna. Potknęłam się i upadłam tak jakoś tak na brzuch. Nie bolało mnie bardzo. Myślałam, że nic mi nie jest, ale po chwili źle się poczułam. I zadzwoniłam do szpitala. Przyjechała karetka. Zawieźli mnie. Lekarz powiedział, że coś się stało. Ja nic nie zrozumiałam. Prosiłam, żeby mi to powiedział. Jeszcze raz. Jeszcze raz. A ja nie rozumiałam. Jak wróciłam ze szpitala, wszystko się zmieniło. Teraz się nie boję. Jak przychodzę po pracy, nie włączam światła. Tylko patrzę na te drzewa. Czekam, żeby te gałęzie mnie rozszarpały. Tak lubię, jak się litujesz nade mną. Jak mnie całujesz w czoło. Przez tę chwilę jest mi tak dobrze. Ale co robić, żeby ta chwila była przez cały czas? Jak mieszkaliśmy razem, chowałeś się przede mną w szafie. Wchodziłam do domu, to mnie straszyłeś. I teraz jak wchodzę do domu, zawsze czekam, aż wyskoczysz z szafy i mnie przestraszysz. Mogliśmy już dawno mieć dziecko, ale ty nie chciałeś. Mówiłeś... Mamy czas. Jakbyśmy mieli dziecko, nie musiałabym brać leków, żeby się uspokajać. Matka by była dobra dla mnie. Ludzie w miasteczku byliby dobrzy dla mnie. A tak... Wszyscy mówią, że nie wiedzą, co z nami będzie. Nie lubię tu przyjeżdżać. Wszyscy o tym wiedzą. Bo jak tu już przyjedziesz, nie chcesz nigdzie iść. Tylko siedzimy w domu. Nie chcesz iść do mojej matki, która cię lubi. Ani do sklepiku, gdzie ludzie o nas rozmawiają, ani do kościoła, gdzie pachnie, jak mówisz. Jak już chcesz gdzieś iść, to na plażę, żeby patrzeć daleko przed siebie i nic nie mówić. Nie lubię mówić. A jak już coś powiesz, to nie, nic ważnego. Chodzisz po pokoju i szurasz butami. Nie przyjadę już do ciebie. Wiem o tym. Nie wiem, co powiedzieć. Nie, nic nie mów. Ja wiedziałam, że tak się stanie, bo ze mną nikt nie wytrzyma. Właściwie to ja nawet nie wiem, jak ty mogłeś ze mną tyle wytrzymać. Bo ja nie jestem do życia. Jak mówi moja matka. Ja nie wiem, co ja zrobię, jak ty wyjedziesz. Pójdę na plażę. Będę patrzeć daleko przed siebie. A jak już zmarznę, wrócę do domu. Umyję się. Zrobię sobie herbatę, spróbuję zasnąć. A jak nie będę mogła zasnąć, to zacznę czytać książkę. Jak to nie pomoże, to zacznę liczyć gwiazdy. I wtedy już powinnam zasnąć. Jak będę miała wnuki, to opowiem im, jak cię poznałam. Umówiłam się z chłopakiem w parku. Przyszedł z torebką mandarynek. Szybko je zjedliśmy. Było mi zimno, więc zdjął kurtkę i dał mi ją. Potem siedzieliśmy na piasku, rozmawialiśmy, śmialiśmy się i w pewnej chwili zaczęliśmy się całować. Po chwili zaczął padać deszcz. Nie mieliśmy parasola. I ten chłopak wziął mnie za rękę. Pobiegliśmy do domu. Z nieba lały się na nas wiadra wody. Jak dobiegliśmy do domu, nie było na nas suchej nitki. Rozebraliśmy się do naga. Powiesiliśmy nasze ubrania na sznurku, żeby wyschły. Dałam mu swoją piżamę. Położyliśmy się w łóżku i przytulaliśmy się, żeby było nam ciepło. I tak zasnęliśmy. Nad ranem rozerwał mi wszystkie guziki w koszuli od mojej piżamy i całował moje piersi, a potem kochaliśmy się. Tak mnie zdobył. Chcesz? Rozbiorę się dla ciebie. Pamiętasz? Jak mnie prosiłeś, żebym się dla ciebie rozebrała. Obojętnie, czy było zimno, czy ciepło, bo ty lubiłeś na mnie patrzeć. Jak się rozbieram na moje piersi, jak brzoskwinki. Tak je nazywałeś. A ja się śmiałam. Nigdy się ciebie nie wstydziłam. O, może na początku. Ale potem już nigdy. Bo lubię, jak patrzysz na mnie, dotykasz mnie, całujesz mnie, kochasz się ze mną. Teraz wiem, że jak się nie rozbiorę ostatni raz przed tobą, to już się nigdy przed nikim nie rozbiorę. Chcę, żebyś pamiętał, że ten ostatni raz rozebrałam się dla ciebie, bo już nigdy się przed tobą nie rozbiorę. Nikt też nigdy nie będzie na mnie patrzył tak jak ty. zawsze będę na ciebie czekać. Bardzo możliwe, że już nikogo nie poznam. Nikt nie będzie chciał się ze mną umówić. Zresztą nie jestem już taka młoda. Być może, a raczej na pewno zostanę starą panną. Bo wszystkie moje koleżanki ze szkoły już dawno wyszły za mąż, mają dzieci, a ja czekałam, aż ty mnie poprosisz o rękę. Pamiętasz, jak chciałeś wybudować dom blisko morza, tak żebyśmy rano mogli wyjść na balkon i głaskać falę naszymi oczami? Jedno, co robiłeś, jak się przed tobą rozbierałam, ale jak cię potrzebowałam, naprawdę, kiedy nosiłam nasze dziecko, nie było cię. Dlatego tak się stało. Teraz taka jestem zła i taka już będę, a może nawet gorsza, stałam się zła. Jak mówi moja matka, nie do życia. Bałeś się, że będziesz musiał tu wrócić, do tego małego miasteczka, że nie znajdziesz sobie tu dobrej pracy, przez naszą córeczkę do niczego nie dojdziesz i zmarnujesz sobie życie. Znajdziesz sobie jakąś ładną dziewczynę z dużego miasta, będziesz miał dziecko. Jak zamieszkacie razem, ona będzie mówić głupstwa, a ty będziesz zadowolony, chociaż ona nie będzie dbać o ciebie tak jak ja. Bo ty zawsze chciałeś zupełnie kogoś innego niż ja. Jestem z małego miasteczka, nie mam dobrej pracy, tylko siedzę w bibliotece i wypożyczam ludziom książki. Nie skończyłam studiów. Mam tylko matkę, która jak jej powiem, że nigdy już do mnie nie przyjedziesz, powie, że nie byłeś miły, tylko udawałeś. Nie masz zegarka, który ci dałam, jak wyjeżdżałeś na studia? Zostawiłeś na umywalce w akademiku? A może dawno przestałeś go nosić? Mogłeś nawet go wyrzucić przez okno. Pamiętasz, jak zbierałam cały rok, żeby ci kupić taki zegarek, jak chciałeś? Bo ja nie zarabiam dużo, ale chciałam ci dać coś ładnego, jak pojedziesz na studia do dużego miasta, żebyś miał piękny zegarek, bo tam ludzie zwracają uwagę na drogie rzeczy. Jest ciepła noc. Zawsze jak była taka ciepła noc, bierzesz mnie za rękę i idziemy na plażę. Tam śpiewamy stare przeboje, mówimy wiersze, które pamiętamy. Rozbieramy się do naga i pływamy w morzu. Wracamy do domu, nie włączamy światła. Napuszczamy ciepłą wodę do wanny. Trzymamy głowy pod wodą, aż któryś z nas nie wytrzyma i musi zaczerpnąć powietrze. I tak śmiejemy się z tych naszych zabaw jak dzieci. Potem nie wycieramy się i idziemy do łóżka. Kochamy się. Tak długo. Mówię ci, że chyba jesteś maratończykiem. A ty mówisz, że nigdy nie masz dość się ze mną kochać. I ja w to wierzę. Bo też nigdy nie mam dość się z tobą kochać. Jak była sobota albo niedziela, leżymy cały dzień w łóżku i czytamy sobie książki. Któregoś dnia wyjeżdżasz na studia do dużego miasta, odprowadzam cię na pociąg. Na dworcu straszę cię, że się zabiję, jak nie wrócisz do mnie. Jak Anna Karenina, rzucę się pod pociąg i zaraz jak pociąg odjechał, upadam na peronie, wiozą mnie do szpitala i mówią, że jestem w ciąży. Dzwonię do ciebie wieczorem, żebyś przyjechał, proszę, żebyś przyjechał. Nie mam czasu. bo przecież zacząłeś naukę. Na ferie przyjeżdżam do ciebie. Masujesz mi stopy, rozmawiamy o naszej córeczce, jakby już była między nami. Szukamy dla niej imienia. Wyrzuciłeś już wszystkie zdjęcia? Nie zostawiłeś nawet tych z ferii? Nic sobie po mnie nie zostawisz? Pewnie tylko to, co jest w głowie. Ale trudno się tego pozbyć. Będę przychodzić do ciebie we śnie jak motyl. Siądę na twoim ramieniu i będę tak siedzieć, żebyś o mnie nie zapomniał. Kupiłam ci mandarynki. 2 kilogramy. Wybieram mam najładniejsze w naszym sklepie. Ludzie wiedzieli, że kupuję dla ciebie, bo wszyscy w miasteczku wiedzą, że lubisz mandarynki. Weź sobie na drogę, bo będziesz długo jechał. Mógłbyś nic nie jeść, tylko mandarynki. Mam w kieszeniach pełno wyschniętych skórek po mandarynkach. Kiedy jest mi źle, biorę garść, przystawiam do nosa, wącham. Będę miała pachnącą pamiątkę naszej miłości. Jakbyśmy mieli córeczkę, wtedy byś mnie nie zostawił. Lubiłbyś mnie. Może nawet polubiłbyś naszą córeczkę. Bo ty jesteś dobry. Tylko, że zawsze chciałeś stąd wyjechać. Stałam się dla ciebie już tylko powietrzem. Jutro będzie piękny dzień. Zostaw klucz, połóż na stole. Idź. Nie trzaskaj drzwiami. Sąsiedzi już śpią. Wyślij mi kartkę na święta. Wyślesz? Wyślij. Matka mieszka daleko. Sąsiedzi już dawno nie mówią mi dzień dobry. Wytłumaczcie mi, jak można kochać. Jesteś moją miłością niewyznaną, ukrywaną tyle lat. Jesteś moją miłością niewyznaną, ukrywaną tyle lat. W słuchowisku miłości Tomasza Manna wystąpili Kamila Bar i Dawid Ogrodnik. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Muzyka Paweł Romańczuk. Produkcja Beata Jankowska. Reżyseria Tomasz Mann. Dziękujemy. Autor i reżyser tego nie najweselszego słuchowiska jest z nami, niestety już o zmroku. Dobry wieczór, tak. Niespodzianka. Kto to? Kamila Bar. Dobry wieczór. Państwo po raz pierwszy spotkali się na linii reżyser-aktorka. Miłości. To było nasze pierwsze spotkanie, takie twórcze, bo znamy się jeszcze ze studiów. Ja pamiętam Tomka, jak z rozwianą grzywą biegał z piątego piętra na parter w szkole teatralnej. Trudno w to uwierzyć. A na piątym była reżyseria. To, co robiliśmy w teatrze po kolei, to z sierpnia zeszłego roku. Miłości. Miłości. A. Ale grała sama. Przepraszam, grała z Pawłem Romańczukiem i ze mną, bo ja też byłem na scenie, czyli w trójkę. To znaczy, oni byli partnerami w dźwięku i w obecności fizycznej, a nie w dialogach. Można tak powiedzieć, że rzeczywiście ta praca nad słowem, nad emocją, nad uczuciami w tych miłościach spowodowała, że poznaliśmy się z Tomkiem dobrze. Poznałam Tomka, poznałam jego wspaniałą rodzinę, taki jego twórczy świat, ale też muszę powiedzieć, że po prostu uważam, że nie ma takiego kobiecego monologu w literaturze w ogóle. Ja czytam bardzo dużo, żyję literaturą i szczerze mówiąc, jak dostałam to do przeczytania, to oniemiałam i moja pierwsza reakcja była taka, że nawet nie wiedziałam, jak się za to zabrać, ponieważ wiedziałam, że nie chcę, żeby to było, teraz pokazuję cudzysłów, aktorskie. Chciałam, żeby to było jak najbardziej intymne, prawdziwe, przeżyte, na gorąco. I jak pierwszy raz zagraliśmy to przed publicznością w Teatrze po kolei we Wrocławiu i ludzie wstali, kobiety płakały, to zrozumiałam, że udało mi się gdzieś po prostu wysnutą, niezwykłą, delikatną nitkę złapać i nią się podzielić z publicznością. To, tak było. Czyli teraz publiczność i słuchacze mają szansę porównać jakby sytuację aktorki, która jest sama, no jednak pomińmy tych dwóch panów, sama z tym bardzo bolesnym, takim bardzo wewnętrznym, kobiecym, intymnym tekstem, z tą sytuacją, kiedy jednak ten facet jest naprzeciwko, ten jej ukochany i w dodatku prawie milczący. Ja myślę, że jednak tutaj Tomek napisał to niesamowicie, bo on to napisał na mówiącą osobę i osobę nie milczącą, jak dla mnie, tylko osobę słuchającą. A w tym, w naszym kraju umiejętność słuchania jest właściwie towarem deficytowym. Bardzo mało osób po prostu potrafi naprawdę słuchać i wsłuchać się w drugą osobę. I to znieczulenie, no po prostu myślę, że jest odczuwalne. I tutaj wspaniały Dawid Ogrodnik, który był obecny, byliśmy razem obok siebie. I ta jego obecność, jego umiejętność słuchania, jego niezwykła wrażliwość, którą on emanuje milcząc, w czym uważam objawia się ogromny talent tego człowieka, to spowodowało, że to się zrobiło po prostu tak gęste od uczuć, że no to są takie momenty magiczne w pracy. Mm-hmm. Wydarzyło się na pewno coś więcej ponad tekst i ponad to, co zostało napisane w monologu. Ja mu nie zaufałam. Ja uznałam go za człowieka, który najchętniej uwolniłby się od wszystkiego, co boli. Zresztą jest taki moment, że ja wiem, że ty nie chcesz tego słuchać, że ty w tym najbardziej bolesnym momencie, że najchętniej pozbyłby się tego problemu. Tak to odebrałam. No myślę, że ten tekst wywoła mnóstwo emocji i będzie bardzo dużo kobiet, które właśnie w ten sposób będą jego milczenie i tę obecność rozumiały. Ale też prawda jest taka, że tam jest dużo głębszy temat, bo to nie jest opowieść o parze, która się nie kochała. Przeciwnie, oni mają za sobą tak wspaniałą przeszłość. No 5 lat, ale... Ale tak cudowne chwile, tych romantycznych momentów jest bardzo dużo. Ale obie bardzo lubią romantyczne momenty, owszem, tak. Tak, ale ten moment graniczny, o którym tutaj jest właśnie ta utrata dziecka, że to powoduje, że on po prostu się chowa do swojej skorupy, coś się zmienia definitywnie w nim. Że a to on nie po jest prostu... ucieczka? Ja myślę, że najłatwiej jest w ogóle ocenić, to można zrobić jak najbardziej, ja tego nie robię, dlatego że już z mojego doświadczenia wiem, że jest tyle odcieni w tych kolorach, że chyba jak Dawid przyszedł właśnie, zaczęliśmy to razem czytać, to ja zrozumiałam to, że nie wszystko w życiu musi się udać, ale kochać drugą osobę jest nieprawdopodobnym darem, po prostu prezentem. Kochać tak bardzo, jak ona kocha jego. A tak bardzo kogoś kochać, to jest tak, że pozwolić mu odejść. Tłumaczę tylko swoją interpretację postaci, którą stworzył Tomek, który teraz sobie siedzi wyluzowany i obserwuje, jak my się męczymy rozmawiając, więc teraz musimy jego troszkę pomęczyć, pytając o to, czy nie obawiał się jednak tego szeptu w radiu. Już teraz mówię o sztuce radiowej. To jest rzadko używany środek. Ja chciałem cały szeptem, ale Adam się nie zgodził. A widzisz? Tak, ja chciałem cały, żeby był szeptem. Całe słuchawisko. Ale Adam po pierwsze nie zgodził się, żeby była sama Kamila. Bardzo mądrze mówisz, Kamila, kurczę. Się taki głupi czuję teraz. Napisałem tekst na aktorkę, która mówi i aktora, który słucha. Ale Adam się nie zgodził, powiedział, że jak zrobimy monodram, to raz będą monodramy. A ja nie chcę monodramów, więc musiałam dopisać dialogi, ale namęczyłem się, żeby nie dużo mówił. Jak już ma powiedzieć, żeby to było coś trafnego. W sumie, przecież, a jaki Adam? No Wojtyszko. A. Adam Wojtyszko powiedział, że nie może być szeptem, bo w radiu się nie szepcze cały. O, widzisz? A drugie, że nie może być monodram, bo coś tam. Bo każdy by chciał robić teraz monodram. Nie, no właśnie. No, ale ja ci mogę powiedzieć, że się bardzo cieszę z takiego obrotu sprawy. No ja, oczywiście, ja mówię, jak to było. Natomiast jak Dawid przyszedł, też długo się zastanawiałem, kto to powinien być. Ale sobie pomyślałem o Dawidzie, że jest świetnym aktorem i dobry aktor potrafi grać onomatopejami i oddechami. A propos tego, co mówiłyście wcześniej, to Dawid mnie zapytał, pamiętasz, nie? Zapytał mnie, co już jest koniec tego związku, że przychodzę powiedzieć do widzenia? A ja mówię, nie, no kochasz i nie kochasz. Tak, to jest właśnie najciekawsze, że kochasz. Tajemnica po prostu tam jest pomiędzy nimi, jest ta chemia, to zainteresowanie, ta bliskość, jest też konflikt celów. Osoby, która chce zostać w mieście i mężczyzny, który chce się rozwijać, robić karierę. Jest utrata dziecka, ale jest też przecudowna przeszłość, jest docenienie tego, co sobie można nawzajem dać. No i jest to, co powiedziałam, co mi się wydaje zawsze takim właśnie największym chyba, no jakimś takim aktem miłości, kiedy po prostu godzimy się na to, że nie zawsze możemy po prostu trwać. To nie jest takie łatwe do przyjęcia. To słuchowisko jest najeżone różnymi takimi właśnie trudnościami, bo też jest jeszcze ta muzyka Pawła Romańczuka z gatunku eksperymentalnych, na tych małych instrumentach wyczarować taki dramat. Instrumenty małe nam się kojarzą z czymś zabawnym, z czymś dla dzieci. Te katarynki, jakieś takie skoczne melodyjki z takimi właśnie dziwnymi odgłosami. I nagle jako ilustracja, czy jako dialog z tym dramatem, to też mogło się nie sprawdzić. No i wreszcie tytuł radiowy, bo ta wydłużona, przeciągnięta samogłoska O też nie jest najłatwiejsza do wyartykułowania. Proszę teraz spróbować powiedzieć pięknie to, co Tomek wymyślił. Miłości. Kamila Bar oraz Tomasz Mann. Bardzo dziękujemy. Towarzyszyli nam tego wieczoru. A pretekstem naszego spotkania była pierwsza ich premiera w nowym sezonie, zrealizowana dla programu pierwszego Polskiego Radia. Tomaszu, prosimy o bardziej energetyczne słuchowiska, przynajmniej jesienią. I do usłyszenia za tydzień. Będzie moc. Zapraszamy. Scena teatralna Trójki. Zapraszamy do reklamy. Smartphone Express, telewizor. Marian, my nie szalejemy za bardzo w tym Media Expert. Halo, halo! Urodziny są po to, żeby zaszaleć! O, i Kleo dobrze mówi. Barbara, dorzuć jeszcze laptopa. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 55 cali QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert. Cenię zbyt wiele nóg. Zbyt wiele dłoni. Monika Brodka w wielkim finale Enklawy. Mieszkał w dzielnicy, w której chorują drzewa. Posłuchaj jej znanych utworów w nowych aranżacjach, nagranych w wyjątkowej, działkowej scenerii. Widział, robię...